Black lives matter. Black lives matter. Black trans lives matter. Black trans lives matter. Indigenous lives matter. Indigenous lives matter. From the river to the sea, Palestine will be free. Don't eat, man eat. Welcome. Welkom allemaal bij de jaarlijkse demonstratie van Comité 21 maart. Ter ere van de dag tegen racisme en discriminatie. En dit jaar hebben we ook als belangrijk onderwerp fascisme toegevoegd. Ook daar moeten we met z'n allen een vuist tegen maken. Mijn naam is Joanna, ik ben actief voor Kick-Out Zwarte Piet. En vandaag praat ik voor jullie het programma aan elkaar. Ik ben heel blij om jullie hier allemaal op de Dam te zien, vooral ook in deze aantallen. Want aan intersectionaliteit zie ik het nog wel eens anders, laat ik het zo zeggen. Een paar weken geleden, jullie hebben het waarschijnlijk ook allemaal gelezen in het NRC, Lisbeth Zegveld kreeg haar platform om te spuien over dat je het op een feminist march niet mag hebben over racisme, genocide, het klimaat of Kick-Out Zwarte Piet. Hoezo niet? Dus free Palestine, free Congo, free Sudan. Weg met de steun aan genocide. Weg met politiegeweld. Weg met de grote vervuilers. Weg met alle woningtekorten. En bovenal weg met dit racistische en extreemrechtse kabinet. Voordat ik het woord geef aan onze eerste spreker, heb ik wat praktische zaken aan jullie om te vertellen. Het programma, daarom sta ik hier op een platte kar, is verdeeld over twee plekken. We beginnen hier, we openen hier de dag vandaag op deze plek. We lopen straks naar het Museumplein. Daar staat het grote podium klaar met iets beter geluid. Dus we gaan straks lopen. Op het podium bij het Museumplein hebben we een mooi programma voor jullie voorbereid. Hier vooraan en ook bij het Museumplein is er een apart vak voor mensen die iets meer ruimte nodig hebben of steun. Dat wordt afgezet. En ik wil jullie vragen om deze personen die dus vooraan ook zitten aan de ruimte te geven om aan te sluiten bij het kopspandoek. Want zij zijn degene die het tempo van de mars straks gaan bepalen. Dan voor nu, het welkomstwoord, wil ik graag een applaus voor de voorzitter van Comité 21 maart. Zij is mensenrechtenactivist, medeoprichter van moslimvrouwencollectief SPEAK en initiatiefnemer van de Week tegen Racisme. Mag ik alsjeblieft een applaus voor Saïda Derazi. Jeetje, wauw.